i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 marca, jest 18. A zatem czas na serwis Trójki, Filip Jarek. Stacja TVP Info zaprzecza, że ujawniła informacje mogące wskazywać na tożsamość ofiar pedofila Krzysztofa F. i podaje, że słowa te padły na jej antenie z ust polityka PO Piotra Borysa. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z władzami Zjednoczonych Emiratów Arabskich o możliwym kolejnym wsparciu dla Ukrainy. MSZ nie wyklucza zamknięcia niektórych przejść granicznych z Białorusią. Ma to związek z ostatnimi represjami. Redakcja portalu TVP Info przekazała, że nie ujawniła danych mogących wskazywać na tożsamość ofiar pedofila, który był m.in. pełnomocnikiem marszałka województwa zachodniopomorskiego. Portal stacji pisze w tekście, że tu cytat: pierwszą osobą, która ujawniła, że ofiarą pedofila było dziecko polityk Platformy Obywatelskiej ze Szczecina, był poseł tego ugrupowania Piotr Borys. Podczas transmisji na żywo programu Minęła Ósma na antenie TVP Info 30 grudnia zeszłego roku. Stacja opublikowała też nagranie z tego programu. Te osoby, te dzieci, które zostały przez niego skrzywdzone, to są dzieci jednej z naszych członkiń Platformy Obywatelskiej. Podkreślam raz jeszcze, to rodzina naszej członkini Platformy Obywatelskiej. Na te słowa zareagowała prowadząca program Magdalena Ogórek. Ja mam pretensje do Radia Szczecin. Szanowni Państwo, jak można wskazywać de facto z dokładnością niemalże... Ale oni nie wskazali imiennie, to też... Szanowna Pani, jest to karygodne. Radio Szczecin podało takie dane tej osoby, która... Panie pośle, to ja mam taką prośbę. Panie pośle, jedną rzecz. Zaraz pan dokończy. Tylko ja mam taką serdeczną prośbę, bo ja nie jestem Radiem Szczecin. Ja zaczęłam program od tego i słyszał pan to i poparł pan mój apel, że za wszelką cenę chronimy tożsamość ofiar, więc prosiłabym o nie wprowadzanie tego na antenę. Redakcja dodaje, że nie podawała nigdzie, o polityki jakiej partii chodzi. Mówiono jedynie o znanej parlamentarzystce. Chronologię zdarzeń w tej sprawie opisuje także portal polskieradio24.pl. Prezydent Andrzej Duda powiedział po spotkaniu z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, że rozmawiał także o wsparciu dla Ukrainy. To drugi dzień oficjalnej wizyty Andrzeja Dudy w tym kraju. Prezydent podziękował za udzielone do tej pory wsparcie i podkreślił, że Emiraty jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ odgrywają znaczną rolę. Ja też dziękowałem za pomoc, jaką Zjednoczone Emiraty przeznaczyły dla Ukrainy. 100 milionów dolarów w ostatnim czasie na generatory wspierają Ukrainę również i politycznie, ale starają się zachowywać taki spokojny dystans. Zresztą sporo też robią jako państwo do tego, aby szukać tutaj rozwiązań pokojowych, umożliwiać rozmowy w sprawie wymiany jeńców, więc mają taką specyficzną rolę. Jutro prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał w Dubaju z wiceprezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jednym z tematów ma być współpraca w zakresie energii odnawialnej. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina powiedział, że jest możliwe zamknięcie części przejść granicznych z Białorusią. Wczoraj sąd w Mińsku skazał zaocznie m.in. liderkę białoruskiej opozycji Światłanę Cichanouską na 15 lat pozbawienia wolności, a byłego ambasadora Białorusi w Polsce i ministra kultury tego kraju Pawła Łatuszkę na 18 lat. Łukasz Jasina podczas spotkania z dziennikarzami mówił o tym, jakie są kolejne możliwe kroki, które podejmie teraz Polska. Jesteśmy w tej chwili w stanie zamknąć część przejść granicznych i każde inne rozwiązanie zgodne z prawem, jeżeli chodzi o granice i blokowanie gospodarczego rozwoju dla tego reżimu, leży w tej chwili na stole. Obok tego także jak najmocniejsze nagłaśnianie sytuacji białoruskiej opozycji przez naszą dyplomację. Wczorajszy wyrok, który nie jest dla nas aż tak straszny, bo oni są wszyscy między nami. Swiatłana Cichanouska na stałe w Wilnie, Paweł Łatuszka tutaj w Warszawie, więc nie boimy się o nich tak jak o Olesia Białackiego czy Andrzeja Poczobuta. Pokazuje nam jednak, że reżim białoruski kieruje się wyłącznie zemstą, nie ma tam absolutnie żadnej mowy o Rzecznik MSZ-u dodał, że ograniczenia obejmą w pierwszej kolejności wielki ruch towarowy, jednak jak zaznaczył, w tej sprawie nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Państwowy Instytut Badawczy NASK zidentyfikował prawie 1600 złośliwych kont internetowych od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Opublikowały one ponad 6 milionów wpisów dezinformacyjnych, 81% z nich porusza temat uchodźców z Ukrainy. Marta Gromada z działu przeciwdziałania dezinformacji NASK powiedziała, że kwestia podzielenia Polaków i Ukraińców stanowi główny kierunek działań dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni. było straszeniem brakiem miejsc w szpitalach, w szkołach, konfliktami z ukraińskimi dziećmi, z ukraińskimi kobietami, które miały zarabiać nasze pieniądze, zabierać nam miejsca pracy, zabierać nam miejsca w szkołach. Była też bardzo taka okrutna kampania dezinformująca, w której wykorzystywano wizerunek ukraińskich kobiet do głoszenia właśnie takich bardzo nieprzyjemnych informacji na temat ich sposobu zarobku na życie. Eksperci podkreślają, że aby rozpoznać dezinformację, należy zwrócić uwagę na emocjonalność postów, datę założenia konta, charakterystykę obserwujących i obserwowanych kont, a także częstotliwość udostępnianych treści. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pochmurno z przejaśnieniami, w wielu miejscach będzie padał deszcz, śnieg i deszcz ze śniegiem. W Sudetach i na Suwalszczyźnie tej nocy dopada około 7 cm śniegu. W górach wiatr w porywach do 90 km na godzinę. No i uważajmy, bo miejscami na drogach, na chodnikach może być ślisko. Nocą od minus 5 stopni na Podhalu, około 0 w centrum i nad morzem, do plus 2 na Podkarpaciu oraz w Małopolsce. A jutro pochmurno, choć możliwe przejaśnienia, to będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem na południowym wschodzie, także deszcz. W Sudetach dosypie kolejne około 6 cm śniegu. Wiatr najsilniej powieje jutro na Pomorzu i Wybrzeżu do 75 km na godzinę. Jutro od zera na Pogórzu, 4 stopnie w centrum, do 7 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej zastanawiamy się, dlaczego nie znamy swoich sąsiadów, czy mówimy sobie dzień dobry, czy jeszcze istnieje taka instytucja pod tytułem Pomoc Sąsiedzka. Dwie dwójki i siedem trójek. Dobry sąsiad to sąsiad nienatrętny. I tyle w temacie. Dwie dwójki i siedem trójek. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie telefony. 6 minut po godzinie 18 w The Roots, The Seed, a już za chwilę trójkowy komentarz dnia. And studiu nasz gość jest i Bartłomiej Graczak. Jest 10 minut po godzinie 18. No to zaczynamy. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu, dobry wieczór, a dziś z nami Artur Soboń, wiceminister finansów. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór. I jak sama nazwa wskazuje, stanowiska pańskiego, będziemy o finansach rozmawiać. Stabilne finanse w niestabilnych czasach. To konferencja, która wczoraj miała miejsce z udziałem premiera. Dowiedzieliśmy się między innymi, że deficyt jest wyraźnie niższy niż to zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2022 i udało się to osiągnąć mimo dużych środków nakładów na dozbrajanie polskiej armii, dużych środków na programy społeczne. Ten wachlarz programów społecznych jest bardzo szeroki. I teraz pytanie, gdzie ukryliście zatem ten deficyt? Ten dług, no albo tutaj, jak osiągnęliście, że jest niższy. Jest tutaj kilka mitów. Ten o ukrywaniu najłatwiej rozbroić, ponieważ my raportujemy zarówno deficyt samego budżetu, i to jest rzeczywiście nieco ponad 12 miliardów złotych, przy rekordowych wydatkach na zbrojenia, na inwestycje publiczne, także na cele społeczne, na rodzinę. W tym roku na rodzinę to jest 87 miliardów złotych, 3% PKB na polską armię i tak dalej, no ale przede wszystkim wydatkach związanych z inflacją, z osłonami, ze wsparciem dla gospodarstw domowych, dla odbiorców wrażliwych w pierwszej kolejności w związku z cenami energii, gazu, ale także oczywiście wprost dodatkami osłonowymi czy dopłatami do ciepła. Więc te wydatki całego oczywiście sektora finansów publicznych były wyższe przy jednocześnie dochodach, które musiały ucierpieć w związku z interwencją państwa związaną z kryzysem, no bo choćby VAT czy akcyza, no były na podstawowe nośniki energii czy ciepła obniżone do stawek minimalnych albo nawet poniżej stawek minimalnych, które są dopuszczone w dyrektywie VAT-owskiej. No, stąd też sytuacja budżetowa była, no taka bym powiedział, trudna, ale to, że mamy dzisiaj koniec roku z budżetem z dużo mniejszym deficytem niż spodziewali się wszyscy eksperci, mamy deficyt całego sektora finansów, który, tak jak powiedziałem, raportujemy do Komisji Europejskiej jednakowo, wszystkie państwa Unii Europejskiej, jako deficyt rządu, samorządu i funduszy. Czyli całościowy dług. Czyli całościowy dług i deficyt. To jest to. Jak wypadamy w skali europejskiej? Powiedzmy nieco mniej niż połowa średniej europejskiej, zarówno jeśli chodzi o deficyt sektora, jak i dług GG. 50 do 90 można powiedzieć w relacji do PKB. PKB dzięki rozwijającej się gospodarce, bo gospodarka, która wyszła z kryzysu covidowego w 2021 roku, szybko nabrała tego rozpędu, który znamy z ostatnich lat. Zresztą polska gospodarka poza Irlandią jest najszybciej rozwijającą się w ostatnich latach gospodarką. To już było ponad 6% PKB. Pierwszy kwartał 22 to nawet ponad 8% PKB. No wreszcie wojna i oczywiście w tym roku czeka nas spowolnienie gospodarcze, ale PKB to jest ponad 3 biliony złotych. To jest kolejna rekordowa liczba. Można powiedzieć tak, że finanse same w sobie pokazują, że jesteśmy jako państwo gotowi realizować różnego rodzaju zadania, zachowując rygory fiskalne, tak aby nie przekraczać nie tylko naszych konstytucyjnych wymogów, ale też być ostrożnym, jeśli chodzi o dochody i wydatki, ale przede wszystkim nasza gospodarka jest odporna na kryzysy zewnętrzne. One są płytkie, krótkotrwałe i tak też będzie po 2023 roku. 2024 to jest rok odbicia gospodarczego i zejścia na poziom 5% inflacji. Spójrzmy w szczegółach na konkretny przykład. Między 2016 a 2023 wpływy z CIT-u, czyli z podatku od zysku firm, wzrosły o 190%, tak? Między 2016 a 2023, a między 2008 a 2005 o 2%. To skąd taka, no, taka przepaść wręcz? A przecież CIT i tak został obniżony. No w ogóle to CIT jest tym podatkiem, który w największym stopniu rok do roku wzrósł. To jest 33%, 22% w stosunku do 21%. Czyli co firmy uznały, że skoro niższy podatek, to zapłacimy? Podatkowych. Nie. To jest tak, że myśmy po pierwsze uszczelnili system podatkowy nie tylko w zakresie VAT-u, bo tu rzeczywiście ta luka była gigantyczna i pięciokrotnie ją zmniejszyliśmy. Za czasów naszych poprzedników ten VAT rósł o 26 miliardów przez 8 lat, za czasów naszych rządów o 63. Natomiast tu rzeczywiście mamy 62 miliardy więcej. więcej w stosunku do 2015 roku w CIT-cie. I to jest CIT, jest tym podatkiem, który płacą przede wszystkim w znakomitej większości duże firmy. To są firmy, które osiągają duże przychody, one płacą CIT. Ten CIT od mniejszych firm, CIT estoński i tak dalej, no to są formy opodatkowania, które fiskalnie są mniej opłacalne z punktu widzenia budżetu państwa. I to w praktyce oznacza, że duże firmy w Polsce, także te zagraniczne, wreszcie płacą podatki. Czy to chodzi tylko o uszczelnienie? O uszczelnienie i o to, że duże firmy w Polsce miały dobry rok 2022, który zresztą widać dzisiaj, to nie tylko rok, w którym osiągały dobre zyski, ale widać także po inwestycjach prywatnych. Te inwestycje są dzisiaj kołem zamachowym utrzymania wzrostu gospodarczego w roku bieżącym, w roku 2023, bo dwie nieprawdy, które słyszeliśmy na koniec roku ubiegłego, były następujące. 20% inflacja, to się nigdy nie wydarzy. Po drugie, że będzie recesja, będzie ujemny wzrost gospodarczy. To też się w 2023 roku nie wydarzy. Optymistycznie pan patrzy, panie ministrze. Nie, realistycznie on, oczywiście ten wzrost gospodarczy będzie dużo niższy niż ten, który znamy z ostatnich lat. Prognozy mówią o ułamkowym PKB, no, do 2% maksymalnie. Myśmy w budżecie założyli 1,7%. Natomiast to nie jest nie do osiągnięcia, natomiast no nie ma mowy już dzisiaj nikt, nawet najbardziej sceptyczny, opozycyjny ekonomista nie mówi, że czeka nas w roku 2023 recesja. Panie ministrze, mówiliśmy o gospodarce w takiej ogólnokrajowej skali, skali makro, to pomówmy o tej skali mikro. Rozliczamy się teraz z fiskusem już od połowy lutego. No i można powiedzieć, że dużo podatników, dużo rodzin czeka niespodzianka, bo w tym roku mogą liczyć na dość solidny zwrot. Z czego to wynika? Mamy rzeczywiście sytuację, w której podatnicy bardzo chętnie rozliczają się na początku już możliwości tego rozliczania się od połowy lutego, bo na dziś to jest 6 milionów podatników, z czego blisko 4 miliony rozliczyło się przez system elektroniczny, czyli przez EPIT, który jest najbardziej wygodną formą rozliczenia, bo najszybciej otrzymujemy zwrot. Poza tym, że oczywiście jest to bardzo łatwo zrobić. Ja otrzymałem po 3 dniach roboczych. No więc w sumie już 2,5 miliona podatników otrzymało zwroty na kwotę 4 miliardy złotych. Spodziewam się, że ta kwota przekroczy 17-18 miliardów złotych, ta finalna kwota zwrotów. Tylko rozumiem, że chodziło o te zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu, to tak? Jest ich efekt w praktyce. To jest efekt tego dualnego systemu zaliczek przez pierwszą połowę roku i obniżenia stawki procentowej o 5 punktów procentowych w pierwszym progu z 17 na 12, no co jest obniżeniem o 1/3 podatku naszego zobowiązania podatkowego, jeśli oczywiście ktoś nie przekracza tych 120 tysięcy złotych i nie wchodzi już w dużo wyższą stawkę 32%. Natomiast żeby jedną rzecz jednak tutaj wyjaśnić, to że mamy dopłatę, bo niekiedy w przypadku miliona podatników taka sytuacja będzie miała miejsce, znakomita większość oczywiście będzie miała zwroty, nie jest wprost wykładnikiem, czy zapłaciliśmy więcej podatku, czy mniej podatku niż w roku ubiegłym. Jest tylko efektem tego, w jaki sposób liczone nam były zaliczki na ten podatek. Czyli przez cały rok płaciliśmy 12%, a w pewnym momencie weszliśmy w drugi próg. No, finalnie, to teraz może musimy dopłacić. Finalnie oczywiście taka sytuacja kończy się dopłatą. W kilku innych sytuacjach jest odwrotnie, na przykład w małych zleceniach, kiedy nie mogliśmy rozliczać kwoty wolnej w miesięcznych zaliczkach, to mamy duże zwroty, ale warto sobie, jeśli ktoś takie chce ćwiczenie sobie przeprowadzić, aby mieć pewność, czy skorzystał na zmianach podatkowych, które przeprowadziliśmy w ubiegłym roku, na stronie podatki.gov.pl wystarczy wpisać własną sytuację podatkową i będziemy widzieli zobowiązanie, które wynikałoby z systemu w roku 2021, a w roku 2022 będziemy widzieli, jaka jest nasza realna korzyść. I do takiej kalkulacji zachęcał wiceminister finansów Artur Soboń. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. To Trójka, audycja popołudniowa, prawie 20 minut po godzinie 18.

Czasami drobne zmiany. Zapuściłeś brodę? Podoba mi się. Prowadzą do spektakularnych efektów. Wow, Tomek, świetnie wyglądasz w nowych okularach. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 w czarnej tubie wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Zmieniłeś fryzurę? Włosów masz zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. Radio Nawigator. Sprawdzamy, co na drogach. Mariusz Dąbrowski o tym wie. Droga krajowa nr 92 od Swarzędza przez Poznań i Przeźmierowo, spowolnienia i korki. Droga nr 79 w Krakowie, korki i spowolnienia od Nowej Huty po Zabierzów, a także od Jaworzna po Chrzanów. Taka sama sytuacja. Droga krajowa nr 74, odcinek Paradyż-Sulejów w Krasiku na 14 kilometrze. Zderzyły się dwie ciężarówki w wyniku tego zdarzenia. Jedna osoba została ranna, droga nr 74 została zablokowana. Spowolnienia i korki także na odcinku Miedziana Góra Mniów, to bardziej na południe, na trasie nr 74. A na drodze nr 73 między Morawicą a Kielcami w wielu miejscach ruch jest spowolniony. Krajowa 11 od miejscowości Jaracz przez Oborniki aż po Chudowo, spowolnienia i korki. Proszę pamiętać, że w wielu miejscach jest na naszych drogach bardzo marcowo. Śnieg z deszczem, żawka bądź przelotny deszcz. To wszystko sprawia, że drogi są mokre, śliskie. Zalecam ostrożność. Radio Nawigator Trójki. 18.30, czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Portal TVP Info zdecydowanie zaprzeczył doniesieniom dotyczącym ujawnienia tożsamości rodziny i ofiary pedofila Krzysztofa F., który był m.in. pełnomocnikiem marszałka województwa zachodniopomorskiego. Jak podaje TVP Info, tu cytat, pierwszą osobą, która ujawniła, że chodzi o dzieci posłanki PO, był poseł tego ugrupowania Piotr Borys podczas transmisji na żywo programu Minęła 8 na antenie TVP Info 30 grudnia zeszłego roku. TVP Info opublikowało nagranie z tego programu w mediach społecznościowych. Portal stacji podkreślił, że słowa te padły w audycji na żywo, więc nie było możliwości reakcji ze strony prowadzącego. TVP Info dodało, że śmierć jednej z ofiar Krzysztofa F. to wielka tragedia, jednak jest ona obecnie używana do walki politycznej, w tym do ataków na media publiczne. Nielicowe badania potwierdziły prawie 5 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 18 osób z COVID-19. To duży wzrost. Ostatni raz bowiem podobną liczbę infekcji zanotowano w Polsce 28 września. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina powiedział, że jest możliwe zamknięcie części przejść granicznych z Białorusią. To reakcja na ostatnie represje obrońców praw człowieka. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, wczoraj sąd w Mińsku skazał zaocznie m.in. liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską na 15 lat pozbawienia wolności, a byłego ambasadora Białorusi w Polsce Pawła Łatuszkę na 18 lat. Łukasz Jasina dodał, że ograniczenia obejmą w pierwszej kolejności wielki ruch towarowy, jednak jak zaznaczył, w tej sprawie nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Więcej informacji w Trójce o godzinie 19. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale jak słyszeliśmy także ostrzeżenie dla kierowców, również jutro miejscami będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem na południowym wschodzie, również deszcz. Tej nocy na drogach, na chodnikach może być ślisko, bo nocą od minus 5 stopni na Podhalu, około zera w centrum i nad morzem do plus 2 stopni na Podkarpaciu oraz w Małopolsce. To tej nocy, a jutro od zera na Pogórzu, 4 stopnie w centrum do 7 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. O pomocy w trudnej sytuacji dziś mówimy, o tym, jak poznajemy przyjaciół, sąsiadów w biedzie. Dwie dwójki i siedem trójek. Kiedyś byłem w ciężkiej sytuacji, bo byłem po operacji nowotworowej. Moi znajomi zapytali, czy nie potrzebuję czegoś. Nie? Ja mówię, że nie, no, dam sobie radę. Nie? No i padło pytanie zasadnicze, czy nie potrzebuję pieniędzy. Ja mówię, no przydałyby się, bo akurat mówię, byłem w ciężkiej sytuacji, ale mówię, nie wiem, czy dam radę wam oddać, bo nie wiedziałem, czy przeżyję. A oni po prostu wyjęli wtedy 5 tysięcy, położyli na stół i powiedzieli tak, jak przeżyjesz, to oddasz. No i przeżyłem i oddałem. Pozdrawiam miłego Bardzo dziękujemy. Wzruszająca historia z życia wzięte. Bardzo Państwu dziękujemy za sygnały. A gdyby Państwo chcieli coś dodać, 2 2 7 3 telefonicznie polecamy się. Somewhere south of Alabama and north of Cuba, there lies a beautiful whore of a city. She accepts all donations and attracts an endless stream of lovers. Colombian pushers and murderers, American swindlers and Slavic thugs. Because here a man can be himself, but now she's sinking into the sea. Iggy Pop, bo oczywiście zagraniczna muzyka w audycji popołudniowej. 2 2 7 3. Ale mieszkałem kilka lat za granicą i powiem panu, że tam to jest nagminna. Dzień dobry. Hello. Myślę, że tu chodzi o przekaz rodziców. To jest zabiegane za pieniądzem i brak rozmowy. No i ma to też, podejrzewam, swój urok. Takie nawet zwykłe, może niespecjalnie daleko idące w relacjach. Hello. Tak po prostu. Za 23 minuty 19 w audycji popołudniowej teraz część ekonomiczna. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. hello. Dzień dobry. Myślałem, że cię rozbawię tym hello. Na poważnie. Na poważnie. Grupa ZE-PAK i PG chcą utworzyć spółkę. Ta ma się zająć budową elektrowni atomowej w Pątnowie w Wielkopolsce. Dzisiaj obie spółki podpisały porozumienie w tej sprawie. Chodzi o biznesowy projekt, który ma uzupełnić rządowe plany rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju. W 2036 roku w Koninie mają stać już dwa bloki, a jeden z nich ma rozpocząć pracę. Rada Polityki Pieniężnej zebrała się dziś na pierwszym dniu swojego posiedzenia. Na razie poziom stóp bez zmian. Decyzja ma zapaść jutro i prawdopodobnie będzie to utrzymanie głównej stopy na poziomie 6% i 75%. Sejmowe Komisje Energii i Samorządu odrzuciły senackie poprawki do ustawy wiatrakowej. Senat chciał powrotu do odległości elektrowni wiatrowych od domów takiej, jaką zakładał pierwotny projekt ustawy. Po drodze ta odległość została zmieniona przez większość sejmową na 700 metrów. Wcześniej było to 500. Teraz obowiązuje zasada mówiąca, że nie można budować farmy w odległości od budynku mieszkalnego mniejszej niż 10-krotność wysokości wiatraka. Zmiana tych przepisów to jeden z kamieni milowych warunkujących otrzymanie przez Polskę pieniędzy z KPO. Premier Mateusz Morawiecki jest już w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, gdzie za mniej więcej 20 minut ma się spotkać z księciem Mohammedem bin Salmanem, de facto przywódcą tego kraju. Rozmowa ma być poświęcona bezpieczeństwu żywnościowemu, energetycznemu, a także saudyjskim inwestycjom w zieloną energię. Arabia Saudyjska, przypomnijmy, odpowiada za prawie 30% PKB krajów arabskich i wydobywa nieco ponad połowę handlowanej na świecie ropy. Co Polska może dać temu krajowi i co my możemy z tego mieć? O tym za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. Tymczasem na walutach dolar mocny po wystąpieniu szefa Fedu przed amerykańskim kongresem. Jerome Powell brzmiał jastrzębio, a to znaczy, że wysokie stopy procentowe w Stanach raczej jeszcze przez chwilę z nami zostaną. 4,43. Tyle amerykańska waluta kosztuje w tym momencie. Frank jest po 4,71, euro po 4,69, a funt kosztuje 5,25. Podsumowanie dnia. A z nami Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to czego się możemy spodziewać po tej Arabii Saudyjskiej? Czego my tam szukamy tak naprawdę? Na poziomie dużej polityki Polska może próbować przeciągać Arabię Saudyjską do obozu zachodniego, bo Arabia wspiera Ukrainę humanitarnie, natomiast nie jest w jednym zespole z państwami zachodnimi, które jednoznacznie potępiają inwazję rosyjską na Ukrainie. Jeśli zejdziemy do szczegółów, skoro jest mowa o bezpieczeństwie żywnościowym, to możemy się spodziewać jakichś informacji na temat być może układu zbożowego na Ukrainie, a jeśli chodzi już o energetykę, którą zajmuje się na co dzień, to Arabia Saudyjska jest ważnym dostawcą ropy do Polski. Może mieć jeszcze większe znaczenie, bo cała Europa porzuca ropę rosyjską i Polska także po ostatnim zakręceniu kurka przez rosyjski Tatneft nie odbiera tej ropy rosyjskiej, więc dostawy z Arabii Saudyjskiej, oprócz amerykańskich i jeszcze z kilku innych kierunków, jest ważnym źródłem bezpieczeństwa dostaw. A jeśli chodzi o transformację energetyczną wspomnianą w komunikacie, to są nadzieje na to, że Saudyjczycy zainwestują miliardy w naszą petrochemię, w zamianę starych rafinerii, w nowoczesne zakłady, które produkują całkiem inne towary, które sprawdzają się dobrze w warunkach polityki klimatycznej. Przypomnijmy, że już Saudi Aramco, czyli taki narodowy czempion Saudyjczyków, ma 30% udziału w rafinerii w Gdańsku. No i Orlen też zapowiada zwiększenie importu saudyjskiej ropy. To jeszcze są zapowiedzi z zeszłego roku. No, w tym kontekście pewnie może będziemy tej ropy ciągnąć nawet jeszcze więcej. Ropa saudyjska jest elementem rozwiązania. Warto pamiętać, że kiedy przypłynęła ona do Polski w 2015 roku, to Rosjanie zareagowali bardzo nerwowo, mówiąc o tym, że Saudyjczycy wkładają nogę w drzwi, wchodzą na ich terytorium. Tradycyjnie Europa Środkowo-Wschodnia miała być odbiorcą rosyjskiej ropy, a tu nagle pojawia się saudyjska. Dalej ta ropa ma takie znaczenie, chociaż w niektórych tematach dotyczących sektora ropy, jak na przykład porozumienie naftowe OPEC+, Arabia Saudyjska i Rosja koordynują politykę, to pozostają rywalami rynkowymi. Im więcej ropy saudyjskiej jest w regionie, nie tylko w Polsce, ale też na Litwie, w Czechach, wszędzie tam, gdzie jest PKN Orlen, tym gorzej dla Rosjan i lepiej dla nas, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw. No właśnie, wspomniał pan o tym, że oba kraje w tym poszerzonym formacie OPEC+ współpracują, czyli w kartelu, największym kartelu surowcowym na świecie. No i pytanie, czy tutaj Saudyjczycy trochę nie grają na dwa fronty? Z jednej strony ugadują się z Zachodem, może puszczają też oko do Rosjan? Saudyjczykom zależy na wysokiej cenie ropy, ponieważ od niej zależy na przykład wycena Saudi Aramco, które jest na etapie stopniowej prywatyzacji. Kolejne akcje Saudi Aramco są sprzedawane po to, żeby Riad miał pieniądze na transformację energetyczną, na to, żeby kiedyś uniezależnić się od ropy, bo kiedyś ona nie będzie potrzebna, a Saudyjczycy dalej będą potrzebować pieniędzy. Więc Saudyjczycy będą razem z Rosjanami windować cenę ropy, ale jeżeli pojawi się możliwość, żeby im nieco zaszkodzić i urwać kawałek rynku, jak na przykład podczas bardzo intensywnej rywalizacji z Rosjanami na rynku chińskim, to będą to robić i widać to także w Europie, gdzie są rywalami na rynku w stosunku do Rosjan. Saudyjczyków kojarzyliśmy też do niedawna jako, no już w epoce Joe Bidena, jako raczej rywala Stanów Zjednoczonych. Joe Biden w kampanii zapowiadał przecież, że Arabia Saudyjska będzie pariasem, bo też kładzie nacisk na pewno dużo bardziej niż jego poprzednik na te sprawy humanitarne. Pamiętamy, że w 2018 roku na świat obiegła informacja o zamordowaniu amerykańskiego dziennikarza. Kryzys przetasował już ten układ sił, to jest dawno nieprawda? O tym już się nie pamięta? Myślę, że Zachód będzie o tym pamiętał i będzie oczekiwał sprawiedliwości w sprawie Jamala Khashoggiego, który został faktycznie zamordowany przez ludzi z Arabii Saudyjskiej. Natomiast kryzys energetyczny powoduje, że Arabia Saudyjska jest elementem rozwiązania, a zatem te relacje handlowe są jeszcze ważniejsze i sprawiają, że świat zachodni rozmawia z takimi reżimami jak Arabia Saudyjska, by nie polegać na innym reżimie, czyli tym właśnie na Kremlu. No i to jest dramat dla nas, ale też sygnał, że musimy się zmieniać, że musimy transformować energetykę, także sektor rafineryjny, po to, żeby nie polegać na żadnym reżimie, nie tylko na rosyjskim. No zresztą Kijów też współpracuje w tym momencie z Arabią Saudyjską. Po raz pierwszy w historii szef saudyjskiego MSZ-u odwiedził Kijów, no i zadeklarował pomoc humanitarną na 400 milionów dolarów. No to jest ogromna kwota, która też sprawia, że Saudyjczycy stają się jakimś poważnym partnerem w tej całej rozgrywce. Oczywiście tak, natomiast oni będą lawirować z tym, że nie postawią na przegranego konia, takim może się jawić teraz Rosja objęta sankcjami, która musi zmniejszać wydobycie ropy nie tylko przez to, że jest w porozumieniu naftowym z Saudyjczykami, ale dalece mocniej obniżać to wydobycie przez sankcje zachodnie i z tego punktu widzenia współpraca z Rosją może się na pewnym etapie przestać opłacać Saudyjczykom, dlatego wysyłają mieszane sygnały i próbują grać. Czy jakiegoś słowa klucza mamy szukać w wystąpieniu premiera, które za dwie godziny coś pojawi się nowego w tej współpracy saudyjsko-polskiej? Byłoby świetnie dla Polski, gdybyśmy usłyszeli o takich wielkich inwestycjach jak 8 miliardów dolarów wydane w Korei Południowej na całkowitą transformację starej rafinerii naftowej w nowy zakład, który będzie służył całkiem innym celom z pożytkiem dla Korei, dla Arabii Saudyjskiej. Życzyłbym tego samego w rafinerii gdańskiej, oczywiście z zachowaniem priorytetów bezpieczeństwa energetycznego. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. A było to... Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. To spotkanie, o którym mówiliśmy, rozpocznie się za kilkanaście minut. Na pewno o nim będziemy mówić. A przypomnę, serwis informacyjny już za 14 minut o godzinie 19. Codziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w picie dnia, zapłacę i mam. cichą twarz, niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, przyjrzeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy w którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy, w którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy. Dziś między innymi o pomocy sąsiedzkiej, ale nie tylko, także zastanawialiśmy się, dlaczego nie znamy swoich sąsiadów i czy tak normalnie po prostu na osiedlu mówimy sobie dzień dobry. W bloku u mnie mieszkają owce krajowskie. Te dzieci, które tam mieszkają, zawsze z uśmiechem, z dzień dobry mówią. I tak mi jest bardzo miło z tego powodu, że aż mi dobry dzień robią. Od małego się uczymy, prawda? Mhm. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. 2 2 7 3. Za 10 minut 19. As a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. Poruszających głosów dziś w audycji popołudniowej. Było jeszcze czas na zapowiedź tego, co do usłyszenia po 22. Reportaż w Trójce. Misję w Turcji, jak wiemy, zakończyła grupa ratownicza Husar, w skład której wchodziło 76 strażaków i 8 wyszkolonych psów. Do Turcji wylecieli nazajutrz po trzęsieniu ziemi. Pamiętam na początku pierwszego dnia, jak byliśmy na rekonesansie, czyli na rozpoznaniu dwóch budynków, gdzie przyszedł do mnie taki zrozpaczony ojciec i mówił, że tam w tym na rogu budynku to była jego żona w 7 miesiącu ciąży i jego malutkie dziecko. I myśmy, robiąc rozpoznanie, gdzieś tam zajrzeli i weszliśmy wyżej. No i okazało się, że tam już są ciała w tym miejscu. Widać było, że te osoby nie żyją. No i teraz była taka decyzja, mówić, nie mówić. No facet jak gdyby bardzo zrozpaczony. nie powiedzieliśmy mu, co tam zostaliśmy. Jakby ja go zapewniłem, że cały czas jest nadzieja, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby te osoby, które będziemy mogli znaleźć, to znaleźć i wydobyć. Nie pojechaliśmy do tego miejsca, gdzie zamierzaliśmy jechać, tylko pojechaliśmy w zupełnie inne miejsce. W trakcie drogi przejeżdżaliśmy już przez takie pierwsze, większe miasto, nazywało się ono Besni. I tam po prostu w pewnym momencie, widząc, że jadą autobusy z ratownikami, ludzie po prostu wybiegli na drogę i zatrzymali te autobusy. I my z początku byliśmy takiej trochę konsternacji, w szoku, co się dzieje, tak? Budynki są zawalone. Natomiast no, mamy rozkaz tutaj od władz lokalnych, że mamy jechać jeszcze 60 km dalej. I to moment, kiedy zdecydowaliśmy, że zostajemy, no to był taki najtrudniejszy dla nas chyba tak naprawdę w całej tej misji, że po prostu trzeba było zdecydować, czy uratujemy ludzi tutaj w tej Besni, czy po prostu pojedziemy gdzieś dalej i tam może będzie szansa uratować kogoś innego. To nam trochę tak z początku tak budziło nasz taki delikatny strach, czy na pewno dobrze zrobiliśmy, tak? Bo może się okazać, że dobra, tutaj nikogo nie będzie w tych budynkach i co? No a tam dalej 100 km, 160 km dalej wiedzieliśmy, że później się dowiedzieliśmy, że tam jest 350 budynków zawalonych. 350 budynków, to jest niewyobrażalne. To jest naprawdę takie dość spore osiedle, które po prostu leży w gruzach. Ludność w miasteczku Besni, krzycząc w zasadzie o pomoc, wyszła na ulicę i zablokowała nam przejazd. Przypomnijmy, że polscy strażacy prowadzili akcję ratowniczą w mieście Besni, w którym wskutek trzęsienia ziemi zawaliło się mnóstwo domów. Polskim strażakom udało się uratować 12 osób. Teraz w audycji popołudniowej tylko fragment tego poruszającego reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Ratować życie. Ale już teraz polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. Dziś po 22:00. Yeah.